dat acum tu încă mă iubești. Știu că ții la mine, știu că mă dorești. Aș putea să spun că eu nu țin la tine, dar inima ce-ți bate plânge după mine. Vreau iubirea să vii din nou înapoi. Vin și vorbele sunt tine. Timpul ce-a trecut nu cred că o să mai vine. Dar sper în continuare că tu ai să revii. Să fii din nou iubita mea, zi de zi. Vreau iubirea să vii din nou înapoi. Să fii mea împreună să fim amândoi. Tu ești viața mea și nu te pot uita. Vreau să fiu din nou iubirea ta. Toată viața mea pe tine te-am iubit.